और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और हिकमत की जो बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो। यकीन जानो अल्लाह बहुत बारीक बीन और हर बात से बाखबर है।